श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सप्तम अध्याय श्लोक 3 एक प्रसिद्ध श्लोक है। मनुष्याणं सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। अनुवाद। कोई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होते हैं और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जन पता है। तात्पर्य, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहते हैं और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखते हैं। गीता में गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल इन उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भावित है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा या सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे है। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपनी गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी उससे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी की निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। और एक बार बोले, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार जो यथापूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि विना एकांत की हरे भक्ति उत्पातयैव कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करते हैं, समाज में व्यर्थी अव्यवस्था फैलाने वाले है। ब्रह्मवेत निर्विशेषवादी या परमात्मवेत योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदनंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मोह्यन्ति यत् सूर्यः मां तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूं, और यदि कोई जानता है समहात्मा सुदुर्लभ तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता। भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो, केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में उनकी सर्वशक्तिमता तथा ऐश्वर्य उनकी संपत्ति यश बल सौंदर्य ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतएव श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि नवभिग्राह्य इंद्रियाय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति अधः। कुटित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गाय अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता से। भगवद गीता का सार अर्थ क्या है? भगवद गीता के अंत में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यं ते पुतिचाने प्रयोसिने। की अर्जुन सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार करो और मेरी उपासना करो, और इस प्रकार जीवन व्यतीत करके तुम निश्चित रूप से मेरा पास वापस आओगे। तो ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है, वास्तव में एक परिपेक्ष में हम बोल सकते हैं कि ये उपदेश अर्जुन के लिए नहीं है, क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण का नित्य पार्षद है, शुद्ध भक्त है, और अर्जुन के लिए कोई प्रश्न नहीं होते हैं भगवान का विस्मरण करना। अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं, और इसलिए अर्जुन को इस भगवद गीता बताए गए। श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि भक्तो सी मई सखा चैथी रहस्यम भी उत्तमम, मैं कृष्ण अर्जुन को बोले कि मैं इस परम रहस्यमय भगवत गीता ज्ञान तुमको अर्जुन को बोलता हूं क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। तो अर्जुन स्वाभाविक भक्त, सब जीव स्वाभाविक भक्त है, लेकिन कोई है अर्जुन जैसे जो सदैव कृष्ण का चिंतन करते सेवन करते, और कोई कोई दुर्योधन जैसे है जो कृष्ण और पांडव और सभी भक्तों की शत्रु होते। कोई भगवान की शत्रु नहीं हो सकते, लेकिन दुर्योधन की भावना है, अर्जुन की भावना है कैसे मेरे सब कार्य प्रयास वचन चिंतन से भगवान संतुष्ट होंगे, और दुर्योधन का चिंतन है तो कैसे मेरे सब कार्य प्रयास वचन चिंतन से भगवान असंतुष्ट होंगे। तो ये अर्जुन और दुर्योधन में पार्थक्य है। तो अंत में भगवद गीता का अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को बोले सदैव मुझको चिंतन करो, और वास्तव में ये उपदेश अर्जुन के लिए नहीं है क्योंकि अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं, भक्ति भावना से कृष्ण का चिंतन करते हैं, और हम नहीं करते हैं। और जैसे कि हमारा कल्याण होगा श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा सब बद्ध जीवों को ये उपदेश देते हैं, तो मुझको चिंतन करो और ऐसे तुम्हारा जीवन सफल होगा और भव बंधन नहीं होगा, और पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठर शयनम, बार बार दूसरी दूसरी योनि में प्रवेश नहीं होगा, तुम साक्षात मेरे पास वापस आओगे और मेरे साथ रहोगे, मैं आनंदमय भगवान कृष्ण हूँ, कृष्ण ऐसे अर्जुन को बोलते हैं, और मेरा धाम गोलोक धाम वो आनंदमय धाम है, और तुम आओ मेरे साथ रहो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ प्रसाद ले लो, आनंदमय जीवन होते गोलोक धाम में। और इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक दुख होते हैं, तो इसलिए श्री कृष्ण बद्ध जीव का कल्याण के लिए भगवद गीता उपदेश देते हैं। और वो उपदेश का सार है कि कृष्ण की भक्ति करने से हम भगवान के धाम जाएंगे, और इनकी सेवा करने से हम अवसर मिलेंगे इनकी चिरकाल सेवा करने। तो इस श्लोक में जो आज हमें पाठ किया है, श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत कम लोग कृष्ण भक्ति में रुचि लेते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के अंत में, तो भक्ति करो, भक्ति करने से जीवन की श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होती है। लेकिन इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में रुचि लेने वाले बहुत कम होते, हजार हजार मनुष्यों में शायद एक रुचि लेते हैं आध्यात्मिक जीवन में, और आध्यात्मिक जीवन सिद्धि प्राप्त करने वाले में बहुत कम है जो कृष्ण की भक्ति करते हैं या जो कृष्ण तत्व समझने में रुचि लेते हैं। दूसरे श्लोक में इसके पहले छठवें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म चले दिव्यमेवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम इति सोऽर्जुनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति तत्वतः अर्थात अच्छी तरह संपूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से जानते हैं कि मेरा अर्थात क्रिश्चियन के। जन्म और कर्म साधारण नहीं है, दिव्य है, अर्थात त्रिगुण के अतीत होते हैं। त्रिगुण अर्थात सत्व राज्य धर्म, अर्थात कृष्ण जन्म और कर्म दिव्य है। तो जो व्यक्ति जो इस तथ्य को अच्छी तरह जानते हैं तो वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा, वो व्यक्ति भगवान के पास जाएंगे। तो ये दिव्य ज्ञान का श्रेष्ठ सर्वोच्च स्तर है, यही समझना कि श्री कृष्णा दिव्य है। इसका मतलब श्री कृष्णा माया प्रकृति के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरे श्लोक में भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञान वाम नाम प्रपद्य थे वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। कि ज्ञानी जन बहुत बहुत बहुत जन्मों के बाद वो ज्ञान परमार्थिक ज्ञान अन्वेषण करने में और अनुशीलन करने में सिद्धि प्राप्त करके समझते हैं कि परम ज्ञान है, यही समझ लें कृष्ण कृष्ण विषय। लेकिन ऐसे ज्ञानी बहुत कम होते हैं, ऐसे ज्ञानी वास्तविक महात्मा है, क्योंकि समझते हैं कि श्री कृष्णा ज्ञान की सीमा है और ज्ञान का एक ही विषय है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण है ईश्वर परम कृष्ण। सच्चिदानंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। ज्ञान का मूल विषय है कृष्ण, ज्ञान की सीमा है कृष्ण और ज्ञान ही कृष्ण है, क्योंकि ईश्वर परम कृष्ण सचित आनंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण कौन है? कृष्ण परमेश्वर है। सब कुछ जो चलते हैं, सब कुछ जो नहीं चलते, स्थावर जंगम, सब कुछ जो होते हैं, सब कुछ श्री कृष्ण का आदेश के अनुसार और आदेश और अनुमति के अनुसार सब कुछ चलते रहते हैं। इस जगत कृष्ण का आज्ञा के अनुसार चलते हैं। इसके जगत, ये जगत शब्द का मतलब यो गच्छति इति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं वो जगत होते, जो सदैव परिवर्तनशील होते हैं वो जगत होते। तो इस जगत, इस भौतिक जगत और भौतिक जगत के परे वैकुंठ जगत भी है, और सभी ब्रह्मांडों में, सभी जगत में परम ईश्वर है कृष्ण, और इनका रूप है दिव्य सुंदर रूप है, हमारा भी रूप है। तो ये प्रश्न आध्यात्मिक क्षेत्र में तो यही प्रश्न या यही विवाद सदैव चलते है कि परम सत्य क्या, साकार या निराकार। तो इसमें कुछ कुछ मत है। तो कोई कोई बोलते परम सत्य निराकार है, कोई कोई बोलते परम सत्य का आकार है, और कोई कोई बोलते हैं कि परम सत्य निराकार है, लेकिन वो निराकार अवस्था से वो परम सत्य आकार लेते हैं और ऐसे सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म है। तो इसमें कुछ वाद या मत होते हैं, लेकिन परम सत्य है, सत्य दर्शन है कि परम सत्य है कृष्णा, और कृष्णा ऐसा नहीं है कि कृष्णा का रूप है, कृष्णा का रूप ही कृष्णा है। हमारा रूप जो है ये नाशवान शरीर जो है ये आत्मा का आवरण है, आत्मा सनातन है, और इस शरीर जो हम अभी धारण करते हैं वो असनातन है, कुछ दिन में या कुछ सेकंड में भी उसका पतन हो सकता है, लेकिन मृत्यु होगा। इस शरीर तो भौतिक स्थूल द्रव्य से गठित है, भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार, परंतु कृष्ण का रूप सच्चिदानंदमय है, पूरा आध्यात्मिक है, और कृष्ण का रूप कृष्ण व्यक्ति कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण रूप कृष्ण लीला सब कृष्ण से अभिन्न है। तो कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह है, सच्चित आनंदमय विग्रह, और अनादिर आदिर गोविंद, उनका नाम है गोविंद, और वे ही सर्व कारण कारण, सभी वस्तुओं के मूल स्रोत है कृष्ण, वे अनादिकाल से सनातन है। कोई कोई पूछते है कि अगर भगवान सब वस्तुओं के स्रोत है तो भगवान का स्रोत क्या है, लेकिन ये प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अगर भगवान दूसरे वस्तु या दूसरे व्यक्ति से आते है तो वो भगवान नहीं है। तो ये भगवान शब्द की भारी भाषा है कि वे ही अनादि आदि, वे काल के पहले भी है, तो काल सदैव चलते रहते हैं, और वो काल भी कृष्ण के अधीन है। तो ये सब समझना थोड़ा कठिन है नहीं? तो इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्म नामान्ते ज्ञान भाव नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, कि कृष्ण मुझको समझना इतना सरल नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और सीखते हैं और 10-12 साल में तो ऐसे सी पास होते हैं, और हम ऐसे कुछ भगवद गीता पढ़ेंगे और 1-2 साल में हम सर्टिफिकेट मिलेंगे, फिर हम कहेंगे हो मैं कृष्ण को समझता हूँ, सर्टिफिकेट भी है प्रमाण है। तो ऐसा नहीं होता है, करीब क्रोध जन्मों में परम सत्य को अन्वेषण करके भी कृष्ण को नहीं समझे, क्योंकि कृष्ण ज्ञानातीत है। ज्ञानी जन प्रयास करते हैं परम सत्य को समझना, लेकिन ज्ञान का प्रयास करने से कृष्ण को नहीं समझते, क्योंकि कृष्ण बुद्धि के अतीत है। जितने भी बुद्धिमान हो ना क्यों क्यों ना हो, तो कृष्ण को समझना संभव नहीं है साधारण बुद्धि से। तो इतिहास में कितने महान महान बुद्धिमान व्यक्ति थे, आइंस्टाइन न्यूटन, आज का जमाना हुए वो नहीं वो स्टीवन हॉकिंग है, ये सब बड़े बड़े वैज्ञानिक थे और है, लेकिन कृष्ण के बारे में ज्ञान तो कुछ नहीं था और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण साधारण बुद्धि के अतीत है, वे असीम है, अपार। तो ज्ञान का प्रयास क्या है? तो अपनी बुद्धि लगा के हम सब कुछ समझ लेंगे। तो लेकिन कृष्ण सब ज्ञान के अतीत है। विज्ञान क्या है? विज्ञान वो प्रयास है जिसे हम प्रयास कहते हैं सब कुछ मापना। तो ये चीज कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना समय लगता है। तो ऐसे बहुत इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बहुत सारे फेनोमेना माप करने प्रयास करते हैं। तो ऐसे हाइग्रोमीटर होते हैं, थर्मोमीटर होते हैं, हाइग्रोमीटर होते हैं, मेजर होते हैं, और ऐसे बहुत इंस्ट्रूमेंट है वो मटेरियल एनर्जी भौतिक शक्तियों का मापने के लिए। लेकिन कृष्ण को मापना संभव नहीं है क्योंकि कृष्ण अपार है। इसलिए माया, ये माया शब्द का एक मतलब है नपियते इति माया। सब कुछ माप करने का प्रयास माया होते। तो आधुनिक विज्ञान क्या है? माया। क्योंकि आधुनिक विज्ञान के द्वारा कृष्ण को प्राप्त नहीं होते, खाली अभिमान होते हैं कि हम इतने से चीज माप किया है, और उससे हमारा अभिमान होते हैं कि इतने से चीज माप करने से हम सिद्धांत निष्कर्ष किया कि कोई भगवान नहीं है। हम सब कुछ देख लिया है, माप लिया है, और भगवान को नहीं देखा इसलिए निश्चित है कि कोई भगवान नहीं है। ऐसा वो सर्वप्रथम कॉस्मोनॉट या एस्ट्रोनॉट रशियन यूरी गगारिन, रशिया में बहुत फेमस है, रशियन डॉक्टर है। यहाँ पर कौन है? रशिया से आया है। एनी रशियन डिवोटीज से? ए फ्यू रशियन डिवोटीज ओवर देयर, प्लीज पुट योर हैंड्स अप फॉर ज़ोल्टसन एंड समथिंग लिटिल बिट ऑफ। ओके, दीज डिवोटीज आर फ्रॉम रशिया एंड द फर्स्ट मैन इन स्पेस, सो वी आर टॉकिंग। एक्चुअली देयर आर सो मेनी इन वैदिक टाइम्स वाज यूरी गगारिन from Moscow. तो स्पेस जाके वापस आया, बोला कि मैं स्पेस देख लिया हूं और कोई भगवान नहीं देखा, तो यही प्रमाण है कि कोई भगवान नहीं है। बहुत बुद्धिमान बच्चा मेरे। तो कैसे भगवान देखने हैं? क्यों भगवान तो खाली स्पेस में, अंतरिक्ष में नहीं है। भगवान हर वस्तु के अंदर में है और हर वस्तु के बाहर भी है। लेकिन ये भौतिक आंखों से भगवान को देखना संभव नहीं है। हम सब, बहुत लोग हमसे पूछते हैं क्या आप भगवान को देख लिए हैं, और हम क्या बोलते हैं जवाब में? जी हाँ, और आप भी देखते हो? नहीं नहीं नहीं, कभी भी भगवान को नहीं देखा, मुझे विश्वास नहीं है कि भगवान है। तो इसलिए तुम कभी भी भगवान को नहीं देखा। अगर विश्वास हो तो हर कण कण में भगवान का दर्शन होते, और अगर विश्वास नहीं है तो पूरा दुनिया में पूरा ब्रह्मांड गुम जाके भी तो कोई कण में कोई पहाड़ में भगवान को नहीं देखे। तो कैसे भगवान को देखने हैं? भक्ति से। सामान्य भौतिक प्रयास से संभव नहीं है। भक्ति के द्वारा भगवान को मिलते हैं। तो इसलिए भक्ति दुर्लभ होते हैं। भक्ति सरल है लेकिन दुर्लभ होते हैं। क्योंकि क्यों दुर्लभ होते हैं? क्योंकि इस भ्रम इस भौतिक जगत का वातावरण अभक्तिमय है। वैकुंठ जगत में वातावरण पूरा भक्तिमान है और यहाँ इस भौतिक जगत में यहाँ पर पूरा वातावरण विपरीत होते, क्योंकि वो सब जीव जो भगवान की भक्ति करना इच्छुक नहीं है, सब जीव जिनकी भावना है ईश्वर अहम अहम भोगी मैं ईश्वर हूं, ईश्वर परमा मैं ईश्वर परमा अहम, जिनकी दूषित भावना ऐसे है बड़ी भ्रांति होती है कि मैं ईश्वर हूं, मैं सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग के लिए है, तो ऐसे जीव पतित होते, तो उसी भावना से पतित होते और पतन होते और इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं और प्रयास करते हैं बड़ा होना, मैं ईश्वर हूं मैं भोगी हूं, तो भौतिक माया भगवान की बहिरंग शक्ति तो पूरी व्यवस्था करते हैं भद्र जीवन के लिए, जैसे कि वे सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, मेरे ये भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है, मेरे के अलावा कोई भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं, तो मैं भगवान हूं, मैं भगवान, टाइम गया है मुझे फैक्ट्री जाना है, तो मैं भगवान हूं और मेरी लीला है कि मैं फैक्ट्री में काम करता हूं, लेकिन आशा है कि 10 साल के बाद मैं फैक्ट्री का मालिक होऊंगा, फिर मैं भगवान होऊंगा, फैक्ट्री का भगवान। और खुद तो भी ऐसे सोचते हैं, तो दिन का समय कुत्ते बहुत नम्र होते हैं, लेकिन रात का समय है जिसमें सब सोते रहते मनुष्य सोते रहते हैं, तो कुत्ते का बहुत साहस होते है, रास्ते के ईश्वर होते हैं, तो यही माया है। और क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है भगवान को समझना, इसलिए हम भगवान को नहीं समझते, अगर इच्छा हो उपाय भी होते हैं, अगर इच्छा नहीं है तो संभव नहीं है। भगवान बहुत बहुत दयालु है और भगवान सुलभ है, भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, क्योंकि हम सब जीव है, कृष्ण के नित्य दास है, ममाई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, हमारा सनातन संबंध है कृष्ण के साथ, कृष्ण हमारे सनातन दयामय पिता जैसे है और हम संतान जैसे है, तो हमारा शाश्वत संबंध है और पुत्र से पिता संबंध जैसे स्वाभाविक होते, तो वैसे हमारा संबंध है कृष्ण के साथ, और पुत्र अगर पिताजी को भूल करते हैं और स्वतंत्र होते हैं तो पिता तो कभी भी पुत्र को भूल नहीं करते हैं और पिता सदैव प्रस्तुत होते हैं वो पुत्र को फिर स्वागत करना है और ग्रहण करना, तो हमारा दोष है कि हमें भगवान को भूल गए और भगवान सदैव प्रस्तुत है हमको ग्रहण करना, लेकिन हम प्रस्तुत नहीं है भगवान को ग्रहण करना, क्योंकि जीव के लिए भगवान को ग्रहण करने का अर्थ है हमारी दास की स्थिति, स्वीकार करने कि मैं कृष्ण दास हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ और हमारा प्रयास यही है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, सब कुछ जो जगत में है सब कुछ मेरा भोग करने के लिए है। तो इसलिए बहुत कम लोग भगवान को समझते हैं, बहुत कम लोग भक्ति करते हैं। तो इस बात पर कुछ खिलाफ हो सकते हैं कि हम देखते हैं कि बहुत से लोग भक्ति करते हैं, क्यों हम बोलते हैं कम लोग भक्ति करते, कम लोग भगवान को समझते। तो इस वचन का उत्तर में पहले समझना चाहिए भक्ति क्या है। इस तत्पर्य में श्रील प्रभुपाद श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से एक श्लोक देते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु उसमें इस ग्रंथ में वैज्ञानिक रूप से भक्ति का विश्लेषण होता है, मतलब भक्ति क्या है, कैसे करना है, किस लिए करना है, भक्ति करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो ये सब प्रश्न के उत्तर भक्ति व समृद्ध सिंधु में है। तो सामान्यतः लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल एक भावना है, लेकिन वास्तव भक्ति ही भावना है, लेकिन वो भावना हल्का भावना नहीं है, नकली भावना नहीं है, वो आत्मा शुद्ध आत्मा की भावना है। तो हम शुद्ध जीव है लेकिन अभी भौतिक अवस्था में हम अशुद्ध भावना से भावित होते। वो अशुद्ध भावना क्या है, ईश्वर हम लोग, कृष्ण तो भगवान नहीं है, नहीं भगवान, और अगर कोई भगवान है तो भगवान बहुत दूर रहते हैं और निराकार है, और भगवान का काम है मुझको आशीर्वाद देना, जैसे मैं जो असली भगवान हूं इस भौतिक जगत के सब वस्तुओं को भोग कर सकता। तो ऐसे भगवान कौन है, भक्ति क्या है, जीव और भगवान में क्या संबंध है, तो यही सब विषय में बहुत बहुत भूल धारणा प्रचलित होती है। और इसलिए वो भक्ति जो होते हैं, जो भक्ति का नाम में चलते हैं, तो ज्यादा जो है तो भक्ति का नाम में अभक्ति है, वास्तविक भक्ति नहीं होती। तो वास्तविक भक्ति शुद्ध भक्ति है। तो पहले ही समझना चाहिए भगवान कौन है, क्योंकि भक्ति का मतलब भगवान के लिए भावना, भगवान के लिए सेवा। तो भगवान कौन है, तो खाली इस बात में कितना गलत फहमी चलते। कोई कोई बोलते हैं कि एक देवता भगवान है, दूसरा देवता भगवान है, अम्मा भगवान या भगवती है, बहुत भगवान है, भगवान मार गए हैं। एक मत है कि भगवान वो सृष्टि करता है तो वो बहुत दिन के पहले था, तो लगते तो बीच में मार गए, कोई कोई ऐसे बोलते। या नया भगवान है, तो भारत में कितना नया भगवान है और कंपटीशन करते है, मैं भगवान हूं, नहीं मैं भगवान हूं, नहीं नहीं मैं असली भगवान हूं। तो ऐसे भगवान का कंपटीशन चलते है, ये सब प्लास्टिक भगवान, नकली भगवान। और ये सब प्लास्टिक भगवान ऐसे बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम बनाते हैं और बोलते हैं कि मैं असली भगवान हूं, थोड़ा सा सिर दाद है आज लेकिन मैं भगवान हूं। और ये प्रोग्राम जल्दी खत्म करना चाहिए क्योंकि मेरा डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है। तो ये सब प्लास्टिक भगवान है, ना कोई भगवान है। और ये सब दुर्ता नकली भगवान तो आध्यात्मिक क्षेत्र में कितना उपद्रव लाया है। और ऐसे बहुत मूर्ख लोग आते हैं, वो भगवान है, वो देखो कितने सारे लोग पांडव में बैक रहा है, तो यही प्रमाण है कि वो भगवान है, क्योंकि 1,00,000 आदमी आया है तो चुनाव से लगते ही वो भगवान बन गए हैं। लेकिन चुनाव से भगवान को बनना नहीं है, भगवान को बनना नहीं है, भगवान ही भगवान है और नया भगवान नहीं होते। भगवान जो थे तो भगवान है, और भगवान जो थे भगवान है और भगवान होंगे, और कोई दूसरे भगवान नहीं हो सकते। भगवान है, दो प्रकार जीव है, एक है आत्मा जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। आत्मा अनेक है और वास्तविक परमात्मा भगवान एक है। तो नहीं है कि अनेक भगवान है या नया भगवान है या भगवान निराकार है। तो ये सब भूल धारणा से लोग इतना विभ्रमित रहते हैं। तो इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में हम भगवद गीता यथारूप प्रचार करते हैं, जो कृष्ण भगवान कहते हैं हम उसी प्रचार करते हैं, हम कोई दूसरा प्रचार नहीं करते हैं। तो ये इस्कॉन का बल है। तो इस्कॉन कैसे पूरा दुनिया में फैल हो गया है, तो श्रील प्रभुपाद अकेले अकेले अमेरिका जाके पूरा दुनिया के लोग को अस्वस्थ किए हैं। तो सब नहीं लेकिन बहुत लोग दुनिया में अस्वस्थ किए हैं कि कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण भक्ति ही धर्म है। तो कैसे किए हैं, भगवद गीता का प्रचार करने से ये सब संभव था, क्योंकि श्रील प्रभुपाद कोई चीटिंग वचन नहीं बोले। वास्तविक वचन जो है कि कृष्ण ही भगवान है, तो ये खाली श्रील प्रभुपाद का मत नहीं है, ये समस्त शास्त्रों का एक ही सिद्धांत है। यंग ब्रह्मा रोनेन्द्र रुद्र मारुत स्तुवंती दिव्याय सदाय, केवल इस दुनिया में नहीं लेकिन चंद्रलोक में, स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में, पूरा विश्व में अभी इस मोमेंट इस सेकंड में सब देवताओं भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। और सभी देवताओं में कोई नहीं दूसरे बाबा पापा अम्मा इत्यादि पूजा नहीं करते हैं, केवल कृष्ण की पूजा करते हैं। तो ये सब बाबा पापा इत्यादि देव एक देवता के पास जाएंगे, वो देवता है यमराज, और हम सब कृष्ण के पास जाएंगे क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। तो भगवद गीता वास्तविक शास्त्र ज्ञान है, लेकिन कितना व्यक्ति उत्साही है भगवद गीता का यथारूप मैसेज ग्रहण करने के लिए। तो अगर हम ऐसे प्रचार करते हैं कि मेरी पूजा, कृष्ण बोलते मेरी पूजा करो, अगर कृष्ण के अलावा कोई दूसरे बोलते मेरी पूजा करो तो वो बड़ा बदमाश है। अगर कृष्ण कहते हैं तो ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण सही एक ही भगवान है और इनकी पूजा करने से हमारा कल्याण होगा। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप मूल स्थिति है कृष्ण दास, और कृष्ण कृष्ण स्वरूप है जीव के नित्य प्रभु। तो कृष्ण के लिए ऐसे बोलना मैं भगवान हूं मेरी सेवा करो तो वो शोभ है, वो सही है, और अगर कोई दूसरे बोलते हैं तो फल विपरीत होगा। कृष्ण की पूजा करने से कृष्ण के पास चलना, और कोई दूसरे भगवान चुनाव से नकली भगवान बनने से तो वो नकली भगवान और सब नकली भक्तों सब साथ साथ एक ठॉ करेंगे यमलोक तक, तो हॉलिडे होगा। We are going on holiday to Singapore, to Uti, to Nainital. Nay, sab Yamaraj ke paas jaate. To iskon ka yahi prachar. Koi koi hamse isko puchte ki iskon ka prachar kya hai? Iskon ka prachar nahi hai. Ye iskon ka prachar nahi. Matlab iskon ka prachar hai. Lekin हम जो बोलते हैं वो कोई नया मनोरंजनी बात नहीं है। जो कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में, और जो सब ऋषि मुनि साधु जन अनादि काल से कहते हैं, और हजार हजार वर्षों के बाद जब बप्पा इत्यादि का पूर्व थोड़ा बुर हो जाए, जो जिस समय ये बप्पा बब्बा ये सब का एक आदमी भी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानेंगे, तो उस समय भी कृष्ण की पूजा चलेगी, तो ये सही बात है। लेकिन सही बात का हम करने वाला कितने हैं? वो सब नकली भगवान क्या कहते हैं? तो खाली मुझको स्मरण करो और मैं आशीर्वाद दूंगा। लेकिन जो वास्तविक भगवान है, वास्तविक उपदेश देते हैं कि मुझको स्मरण करो, लेकिन स्मरण करने का योग्यता प्राप्त करने के लिए सदाचार भी पालन करनी चाहिए। अगर हम कहते हैं तो ये मार्ग पालन करो, तो उस मार्ग में क्या है? तो कोई नियम नहीं, तो केवल नकली भगवान को स्मरण करो, और नकली भगवान को कुछ पैसे भी देना अच्छा है, क्योंकि नकली भगवान तो कलयुग का भगवान और उसके जेब में इतना सा पैसा नहीं है, तो आशीर्वाद देते हैं और पैसे दे लेते हैं, ये आज का जमाने के भगवान है। तो और कुछ नियम नहीं है, तो जो भी करना चाहते हो करो, मांस खाओ, तो ऐसा नकली भगवान है बोलते कि मांस खाना इतना अच्छा नहीं, वेजिटेरियन होना अच्छा है, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाते हो तो ठीक है, जो भी करना चाहते हो करो। तो हम ऐसे प्रचार नहीं करते। तो परम पवित्र को प्राप्त करने के लिए पवित्र पवित्रता शुद्ध रूप के अनुसार जीवन बीतना चाहिए। जो मुंह में मांस मछली अंडा टी कॉफी शराब तंबाकू इत्यादि आते हैं तो उस मुंह से भगवान का नाम नहीं जाता। तो ऐसे असदाचार भ्रष्टाचार तो हरे कृष्णा बोल के भी उससे फायदा नहीं होगा, कम फायदा होगा। मतलब अगर हम जो भी भगवान का नाम लेते हैं उनके फायदा होगा, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर जा सकते हैं और साथ ही साथ हम सभी प्रकार का व्यसन कर सकते हैं तो वो ठीक नहीं है। तो शुद्ध होना चाहिए, सदाचार पालन करना चाहिए, और कई बार सदाचारी होना तो यथेष्ट नहीं है, सदाचारी होना चाहिए और स्पष्ट धारणा होना चाहिए भगवान कौन है। बहुत सदाचारी है मायावादी है जो कठोर तपस्या भी करते हैं तो फिर भी भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, क्योंकि अगर स्पष्ट धारणा नहीं होते हैं तो भक्ति करके भी या ज्ञान मार्ग अवलंबन करके भी तो भगवान को प्राप्त नहीं होते। स्पष्ट धारणा होना चाहिए, इसका मतलब भगवान कौन है, भगवान कैसे भगवान है, सब भगवान भगवान भगवान ऐसे बोलते हैं, लेकिन यही शब्द क्या क्या मतलब है। आजकल लोग इतना सा ज्ञानहीन होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ जादू दिखाते हैं तो लोग इतना बड़ा मूर्ख होते हैं, सोचे ओहो वो भगवान है। तो जादू करने से ही कोई भगवान हो सकते हैं? तो जादू सिस्टम सर्कस नहीं होना चाहिए, लेकिन जादू दिखाने तो भगवान का अर्हता नहीं है। तो भगवान कैसे भगवान हो, भगवान तो भगवान है, तो ऐसा नहीं है कि हम सुनेंगे भगवान का क्या क्या गुण है और फिर हम प्रयास करेंगे ऐसे गुण प्राप्त होने फिर खुद को भगवान बना, ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है कि न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि सीईओ ऑफिस वैकेंसी वैकेंसी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो एमएससी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर में हम देखेंगे जॉब वैकेंसी भगवान, तो क्या क्या गुण होना चाहिए फिर हम अप्लाई कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। तो भगवान ही भगवान है और जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता, भगवान सदैव प्रभु होते और जीव सदैव दास होते। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ये गलत फहमी कितने महान होते हैं कि सामान्यतः लोग सोचते हैं कि जीव और भगवान समान है, और जीव जो अभी भगवान नहीं है तो साधना करने से भगवान बन जाएंगे। तो ये गलत फहमी है, क्योंकि कभी भी संभव नहीं है कि जीव भगवान होंगे, और जीव और भगवान सदैव अलग होते। और जो ऐसे सोचते हैं कि जीव और भगवान एक ही है या जीव साधना करने से भगवान बन जाएगा, तो वो व्यक्ति कभी भी भगवत साक्षात्कार नहीं करेंगे। वो धारणा शुरू से अपराध होते हैं। तो दो शब्द है, एक है आराधना भगवान की पूजा करना सेवा करना, और विपरीत है अपराध, आराधना अपराध। तो आराधना की दिखाने से अपराध भी हो सकते। बहुत लोग है जो भक्ति करते वो भक्ति नहीं है, वो खाली अभिनय है, तो पूजा करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, व्रत पालन करते हैं इत्यादि, लेकिन वो भक्ति नहीं है, वो अपराध होते हैं। क्योंकि अगर ऐसी धारणा है कि भक्ति करने से ही मैं भगवान बन जाऊंगा या मैं भगवान की पूजा करते हैं, वो एक्चुअली खुद की पूजा करता हूं, मैं अभी भगवान की प्रतिमा की पूजा करता हूं, लेकिन बाद में जब साक्षात्कार होते हैं कि मैं भगवान हूं, तो वो पुतल उठा के फेंक के मैं वेदी पर खड़े होऊंगा और दूसरे मेरी पूजा करेंगे, मैं भगवान बन जाऊंगा। अभी मैं मंदिर में पूजा करता हूं, बाद में मैं मंदिर में रहूंगा और दूसरे मेरी पूजा करेंगे, तो ऐसी भावना है जो सोचते हैं कि मैं भगवान हूं, भगवान और जीव में पार्थक्य नहीं है, तो सब अपराध ही है और वो भक्ति तो भक्ति नहीं है। तो इस्कॉन का प्रचार है, मतलब परम सत्य का प्रचार है। तो परम सत्य यही है कि कृष्ण ही भगवान है। कैसे भगवान है? ईश्वर परम कृष्ण सत्यानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, वे ही परमेश्वर है। वे सब कुछ नियंत्रण करते हैं, लेकिन कोई इनको नियंत्रण नहीं करते, वे नियंत्रण है। इनका दिव्य स्वरूप सनातन है। कृष्ण का फायदा होते ही देवकी से, वो सही है, वो लीला विलास है, लेकिन तत्व ज्ञान में यही समझना चाहिए कि कृष्ण का जन्म नहीं होता है, वो केवल कृष्ण की लीला है, लेकिन वास्तव में देवकी, वासुदेव और सब व्यक्ति और सब स्थूल वस्तु भी कृष्ण से आते हैं, कृष्ण दूसरा वस्तु या दूसरे व्यक्ति से नहीं आते हैं। तो कृष्ण सर्व कारण के कारण, तो वे ही कृष्ण ही भगवान है और जीव भगवान का दास है, लेकिन भगवान को भूल करके इस भौतिक जगत में आया है हम, लेकिन भक्ति करने से, शुद्ध भक्ति करने से हम आसानी से भगवान के पास, कृष्ण के पास वापस जा सकते हैं। तो ये तत्व ज्ञान का सार है और बहुत सरल है, सब वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण इत्यादि समस्त शास्त्र का अध्ययन करने से तो यही सिद्धांत निष्कर्ष करने चाहिए कि कृष्ण ही भगवान और हम कृष्ण के सेवक है, और इसलिए हमारा कर्तव्य है कृष्ण सेवा करना, और कृष्ण सेवा करने से हमारा परम कल्याण होगा, क्योंकि हम कृष्ण के साथ, कृष्ण के पास वापस जाएंगे और कृष्ण के साथ रहेंगे आनंदमय अवस्था में, वास्तविक भगवान, सही भगवान तो फैक्ट्री नहीं जाता, वास्तविक भगवान सदैव गोकुल धाम में परम आध्यात्मिक आनंद अनुभव करते हैं इनके शुद्ध भक्तों के साथ। तो कृष्ण भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं और हमको बुलाते हैं, आओ आओ मेरे पास आओ, पुनर्जन्म मत ले, मेरे पास आओ। तो कृष्ण हमको इस ज्ञान देते हैं कि हम कृष्ण का दास है और हमारा हमारा परम कल्याण होगा, परम सुख होगा अगर कृष्ण के पास वापस चले, अगर हम स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। तो भक्ति मार्ग बहुत सरल है, तो खाली यही समझना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है, हम कृष्ण दास है और इनकी सेवा करना जीवन की संसिद्धि है, उसका मतलब भक्ति। तो भक्ति बहुत सरल है और भक्ति करने से परम कल्याण प्राप्त होती है। तो फिर भी बहुत कम लोग भक्ति मार्ग पर जाते हैं और दूसरे परिपेक्ष में भक्ति बहुत कठिन होती है। क्यों? तो कम लोग भक्ति मार्ग में जाते हैं क्योंकि कम लोग की प्रगाढ़ इच्छा है भगवान को प्राप्त करने। सामान्यतः जो भक्त या भक्ति करते हैं, करते हैं किस लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, अपनी प्रसन्नता के लिए, मतलब खुद का इंद्रिय सुख के लिए। हम भक्ति करते हैं लेकिन उसमें आशा है कि कृत्रिम भक्ति करने से, नकली भक्ति करने से हम भगवान से आशीर्वाद मिलेंगे इस भौतिक जगत में सुखी होने के लिए, जो संभव नहीं है क्योंकि इस भौतिक जगत का स्वभाव है दुखमय। तो भक्ति का नाम है, ज्यादा जो चलते हैं भक्ति का नाम है, वो वास्तव में भक्ति नहीं है। वो जैसे कि इस भौतिक संसार में हम सुविधा प्राप्त करने के लिए दूसरे के पांव को चुनते हैं। एक मंत्री आते हैं और अगर एक मंत्री आते हो हम बहुत नम्र होते, ओ मंत्री आया है, इनको स्वागत देते हैं और इनको चाय पिलाते हैं और उसको कुछ प्रणाम ही देते हैं, ओ बड़ा मंत्री आया है। लेकिन क्यों मंत्री को इतना सम्मान देना है? क्योंकि हमारी आशा होते हैं कि अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं मंत्री से तो वो मंत्री हमको परमिशन देंगे वो गैस एजेंसी खोलने के लिए या ऐसे। वो मंत्री का पावर है हमको कुछ देना, तो इसलिए हम मंत्री की भक्ति करते हैं। लेकिन क्या है, हम देखते हैं कि वो मंत्री जो है तो जिनके इतने से लोग गिर रहते हैं, तो मंत्री साहब मेरे से कि कुछ वेद ग्रहण करो और जरा सा साइन कीजिए इसमें किस कागज में, थोड़ा सा साइन कीजिए। तो इतना सब इतने से मंत्री भक्ति होते हैं। लेकिन वो मंत्री जो इतने से जनप्रिय होते हैं तो अगले चुनाव में जब उसका उसको कुर्सी से हटाना है तो एक भी व्यक्ति उसके पास नहीं जाते, तो दूसरा नया मंत्री के पास जाते हैं और इतने सब भक्ति का करते हैं। ओ मंत्री साहब आप इतना महान है और जरा से इतना सर जरा से इसमें साइन करो। तो वो भक्ति मंत्र वो व्यक्ति के लिए नहीं है, वो कहते हुए भक्ति खुद का सुविधा प्राप्त करने के लिए है, तो वो भक्ति नहीं है। तो अगर हम सोचते हैं कि वो मंत्री है प्रधानमंत्री है और प्रधान प्रधानमंत्री है भगवान और भगवान से हम कुछ प्रणामी देंगे घुस के लेंगे भगवान को और भगवान हमारे साइन करेंगे, तो वो भक्ति नहीं है। तो भगवान सामान्य मंत्री जैसे मूर्ख नहीं है। भगवान जानते हैं हमारा क्या उद्देश्य है, भगवान अंतर्यामी है। और अगर हम नकली भक्ति करते हैं तो खरे भगवान हमके लिए साइन करेंगे, ठीक है आशीर्वाद लो, तो एक करोड़ रुपया मिल लो, लेकिन अगले जन्म में कुत्ता बन जाओ, ये भगवान का आशीर्वाद नहीं, एक्चुअली वो भगवान का आशीर्वाद नहीं, वो वास्तविक आशीर्वाद नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कुछ भौतिक सुविधा भगवान से तो गरीब हम मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ भौतिक सुविधा भोगने के लिए तो भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। और भौतिक जगत में क्या होता है, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, क्या होते हैं। तो बहुत से लोग चाहते हैं मैं बड़ा होऊंगा, मैं नेता होऊंगा, तो सब नेता नहीं हो सकते, तो एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक हर राष्ट्र में एक मुख्यमंत्री होते हैं, तो हर स्कूल में एक हेडमास्टर होते हैं, हर परिवार में एक नेता होते हैं, या क्या बोलते हैं फीमेल नेतिनी नेत्रिनी मुझे मालूम है, आइदर द हस्बैंड और द वाइफ, वन वन और अदर इज द लीडर। तो सबकी इच्छा है मैं बड़ा हूंगा, मैं एक नंबर नुमरो उनो हूंगा, लेकिन सब एक नंबर नेता नहीं हो सकते। तो भगवान सबके दुआ को जवाब नहीं देते, सबको देते, लेकिन भगवान ऐसे व्यवस्थित करते हैं कि अगर इस जीवन में हम अवसर नहीं मिलते बड़ा नेता होना, तो खरे अगले जन्म में हम अवसर मिलेंगे। जैसे कि रास्ते में सात आठ कुत्ते एक साथ जाते, उसमें एक नेता है, तो जो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता इस जीवन में, जो MLA नहीं हो सकता इस जीवन में, करीब अगले जीवन में कुत्ते के राज मंत्री होंगे, ऐसा होते हैं। तो भगवान का सत्य आशीर्वाद नहीं है प्रधानमंत्री होना, प्रधान कुत्ता होना, मिस वर्ल्ड होना, ये भगवान का वास्तविक आशीर्वाद नहीं। भगवान का वास्तविक आशीर्वाद है कि हमारी इच्छा नहीं होगी प्रधानमंत्री होना, मिस वर्ल्ड होना, बड़ा होना, कि हमारी इच्छा होगी मैं भगवान के दास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास भगवान के दास के दास के दास के दास। जब तक हमारा प्रयास होते हैं मैं बड़ा होऊंगा, तब तक हम बड़ा कुत्ता बड़ा बिल्ली बड़ा क्रीमी ऐसे ही अवस्था में रहेंगे। तो श्री कृष्ण हमको उपदेश देते हैं, तो बड़ा होने के लिए प्रयास मत करो, क्योंकि मैं बड़ा हूं, कृष्ण बड़ा है, और हमारा मूल स्वभाव है कि हम कृष्ण के दास हैं, हम छोटे हैं। तो अगर ये बात स्वीकार करना है, हम कृष्ण से बड़ा हो सकते हैं, भगवान से बड़ा होना संभव होते भक्ति के द्वारा। जैसे कि है, जैसे है कृष्ण है देवकी नंदन, देवकी की पुत्र यशोदा नंदन, तो पूरा विश्व कृष्ण के अधीन है, लेकिन प्रेम से कृष्ण यशोदा के अधीन होते हैं। तो ये भक्ति का बड़ा रहस्य है, और इसलिए भक्ति प्राप्त करना तो इतना सा सुलभ नहीं है। एक बात है कि हमारी इच्छा नहीं है भगवान के सेवक होने, माया से दंभा से हम सोचते मैं बड़ा होऊंगा, मैं क्यों भगवान का सेवक होऊंगा, अच्छा हो भगवान मेरे सेवक होगा। तो इसलिए भक्ति प्राप्त करना इतना सुलभ नहीं है। और दूसरा कारण है कि भक्ति से भक्त भगवान को नियंत्रण करते हैं, प्रेम से, प्रेम राशि से भगवान को बद्ध होते हैं। तो भक्ति प्राप्त करना दुर्लभ है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो भक्ति जो बहुत ही दुर्लभ है, जो क्रोध जन्मों में प्राप्त करना कठिन है, इस कल युग में चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से वो भक्ति सुलभ होते हैं, भक्ति प्राप्त होते हैं कृष्ण नाम कीर्तन करने से। आप जो अभी हरे कृष्ण बोले, आप क्रौ वर्षों का तपस्या का फल से अधिक मिले। काल में सुना कि एक व्यक्ति का संकल्प था, वो दक्षिण भारत में रहने वाले, और उनका संकल्प है कि दक्षिण भारत से चल के पैदल से गंगोत्री जाके गंगा जल संग्रह करके पैदल से वापस दक्षिण भारत रामेश्वरम जाएंगे, और गंगोत्री जल से रामेश्वर शिव लिंग को स्नान करेंगे, स्नान करवाएंगे। कठिन संकल्प है ना, तो बहुत कठिनाई से सिद्ध होगा। और अवश्य ही महादेव, रामेश्वर स्थित महादेव संतुष्ट होंगे ऐसे बड़ा तपस्या करने से, इनको स्नान करवाने से। लेकिन ऐसा कठिन तपस्या नहीं करते भी, अगर हम एक बार प्रेम से निरापराध रूप में हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे, एक बार कहते हैं, तो करोड़ बार ऐसे गंगोत्री रामेश्वर यात्रा करने से बड़ा फल मिलता है। क्या तो इतना सा कष्ट लेने से कम फल मिलते क्यों? और हरे कृष्णा बोलने में कष्ट नहीं होते हैं, तो क्यों ज्यादा फल मिलता? मैं बताता हूं। तो हरे कृष्ण बोलना सहज है, बच्चे भी कर सकते, लेकिन वास्तव में हरे कृष्ण बोलने में तो निराहंकार होना चाहिए। तो हरे कृष्ण बोलने का क्या मतलब है? यही प्रार्थना है कि हे कृष्ण की प्रिया अंतरंगा शक्ति श्री राधिका, मैं आपका दास हूं, तो जरा सा आपकी सेवा मुझे दे। तो यही प्रार्थना है हरे कृष्ण महामंत्र बोलने। तो ऐसी भावना से हरे कृष्ण महामंत्र बोलना कठिन होते हमारे लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि और इच्छाएं विपरीत होते। हमारी इच्छा है कि मैं भक्ति करूंगा और उससे भगवान का वर मिलेंगे, जैसे कि मैं खुशी होऊंगा इस भौतिक जगत में। तो वास्तविक हरे कृष्ण मंत्र बोलना तो निराहंकार से होना चाहिए। तो क्रौ जीवन में गंगोत्री में तपस्या करने में कुछ फल मिल सकते, लेकिन उससे अहम का हथना नहीं होते। ऐसा है कि योग बहुत शक्ति में होते हैं योग करने से, तपस्या करने से, तो फिर भी अहंकार होते हैं और तपस्या करने से अहंकार बढ़ते हैं। तो इसलिए समझना चाहिए कि तो इतना सा तपस्या करके भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति का माप है तो हम अहंकार से कितना मुक्त होते हैं। तो वास्तव में जीव अहंकार से मुक्त नहीं हो सकते हैं अगर कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि वास्तविक अहंकार मतलब आध्यात्मिक अहंकार क्या है, अहम मैं कौन हूं, मैं कृष्ण दास हूं, तो ये शुद्ध अहंकार है। और मिथ्या अहंकार है, मैं कृष्ण दास नहीं हूं, कृष्ण मेरा दास है, तो वो मिथ्या अहंकार से मुक्त होना कठिन है। तपस्या कठोर तपस्या करने से और कठिन है ये अहंकार छोड़ना, लेकिन तपस्या नहीं करके भी, बहुत व्रत संकल्प पालन नहीं करके भी, अगर हम एक बार शुद्ध भावना से कहते हैं हे कृष्ण मैं आपका दास हूं, आपकी सेवा में मुझको लगाइए, तो हम परम आध्यात्मिक फल मिलते, मतलब कृष्ण का सत्य आशीर्वाद मिलते, हम भक्ति मिलते। तो भक्ति सरल है, भक्ति करने में कठिनाई नहीं है, यही कठिनाई है कि हमारा अहंकार है कि मैं भगवान से अलग हूं, स्वतंत्र हूं, मैं भगवान के ऊपर या किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता हूं, तो वो अहंकार त्याग करना बहुत कठिन है। तो यही कठिनाई है मेरी भक्ति में। तो भक्ति सरल होते हैं अगर हम स्वीकार करते हैं कि मैं भगवान का दास हूं, और अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो भक्ति भक्ति में प्रवेश नहीं होता। तो ये आज का विषय है कि भक्ति कठिन नहीं है, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस कल युग में वो भक्ति जो योग्यांग के लिए ऋषि मुनि साधु सब बड़े बड़े संत के लिए दुष्प्राप्य है, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से केवल हरि नाम बोलने से बहुत ही सुलभ होते हैं। लेकिन वो हरि नाम दिल से होना चाहिए, तो पूरी भक्ति भावना के साथ। वो भावना क्या है, वो नम्र भावना कि मैं कृष्ण दास हूं, और ये नम्र भावना से अगर हम हरे कृष्ण कहते हैं तो बहुत आसानी से और शीघ्र से हम परम कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कुछ प्रश्न है, मंतव्य है, खिलाफ है, वकील का खिलाफ है, नहीं आप बताइए। तो महाप्रभु प्रभु एक प्रसिद्ध वकील है मुंबई महानगरी में, और तर्क में निपुण है। अभी वो सब तर्क चढ़ के शुद्ध भक्त बन गए हैं। तो आपका क्या प्रश्न है? प्रॉब्लम यही है कि शुद्ध भक्त नहीं बने। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो आप बोले अभी हाल कि व्यक्ति को नम्र बनना चाहिए और घमंड नहीं आना चाहिए, लेकिन जब हम सोना माला करने लगते हैं, पोजीशन पे आ जाते हैं, बड़े पदाधिकारी बन जाते हैं, तो देखा ये जाता है कि वास्तव में नम्रता नहीं आती है। हाँ, और जब तक नम्रता नहीं आएगी, आप मेरे बारे में बोलते हैं, मैं नम्रता के बारे में बोलता हूँ, बड़ा बड़ा आसन पर बैठे देखो बेशरम क्या होते हैं। हम भक्ति करते हैं, फिर हम सोचे मैं भक्ति अच्छी तरह करता हूँ, और दूसरे भी बोलते ओ आप बड़े भक्त हो, हम सोचे मैं बड़ा भक्त हूँ। तो यही प्रॉब्लम है, आप सही बोलते हैं। हमारी भक्त का स्वभाव है कि शुद्ध भक्त सोचते हैं कि मैं शुद्ध भक्ति से बहुत दूर हूँ, तो आप ऐसे ही बोलते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो महान महान भगवान थे, वे कहते हैं कबे हबे बोलो सही दिन हम अपराध रुचि शुद्ध नामे रुचि कृपा बोले हे हृदय था। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं अभी तक शुद्ध भक्ति स्तर पर नहीं पहुंचा, मैं भगवान की कृपा से प्रतीक्षा करता हूँ, मैं अभी तक अपराध करता हूँ। तो वो एक बात है कि शुद्ध भक्तों का एक लक्षण है कि सोचते कि मैं शुद्ध नहीं हूं, मैं भक्तिनाथ ठाकुर का बच्चा, मैं दम्ब फलायम हूं, फल दुख का सुखी, दूसरे के दुख में मैं सुख लेता हूं। लेकिन स्पष्ट है भक्तिनाथ ठाकुर का चरित्र से कि वे महान महान परम भगवत है। कनिष्ठ भक्तों का प्रयास में यही हो सकते हैं कि भक्ति करने में अहंकार बढ़ता है, सोचते कि मैं भक्ति करता हूं, मैं बड़ा भक्त बन गया हूं। तो यही एक समस्या है, भक्ति में बाधा होता है कि हम प्रयास करते हैं नम्र होना, और अगर थोड़ा सा नम्र होते हैं तो वो नम्रता से और ज्यादा दम भी खोलते, तो ये कैच 22 होते हैं। हम राउंड एंड राउंड गौ करके हम हमेशा घुमा जाते हैं। तो क्या उपाय है? उपाय है शुद्ध भक्तों की संगति। ऐसे बहुत प्रश्न होते हैं भक्ति में, तो हम कैसे अच्छा जप करेंगे, कैसे हम दृढ़ता से भक्ति करेंगे, कैसे हम नम्र होंगे, कैसे हम ललाची नहीं होंगे, तो ऐसे बहुत प्रश्न, How to, कैसे, ऐसे बहुत प्रश्न होते हैं। तो ये सभी प्रश्न के उत्तर है शुद्ध भक्तों की संगति। शुद्ध भक्तों की कृपा से और इनके आदर्श देखने से और इनके प्रभाव से हमारे आशा है। तो अगर हम शुद्ध भक्तों की वास्तविक नम्रता देखते हैं और फिर हम खुद का कृत्रिम खाली दिखाने से नम्रता देखते हैं, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो फिर शर्म होते कि मैं खाली नम्रता का अभिनय करते हैं, और शुद्ध भक्तों का स्वाभाविक नम्रता है। तो शुद्ध भक्तों के लिए तो क्या करना चाहिए, जैसे कि मैं नम्र होऊंगा, क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, तो ऐसे नहीं है, स्वाभाविक होते नम्रता। तो हमारे लिए तो शुद्ध भक्तों की संगति के बिना कोई उपाय नहीं है, और शुद्ध भक्तों की संगति से कितना कल्याण होता है देखने से, सुनने से, इनकी सेवा करने से कितना कल्याण होता है। तो भगवान की कृपा है कि सदैव जगत में बेचते हैं इनके शुद्ध भक्तों, जैसे कि हम जो पथिक जी वास्तविक धारण हो सकते, शुद्ध भक्ति क्या है, अगर कली ग्रंथ में हम पढ़ते तो शुद्ध भक्ति ऐसे होते हैं, तो हम वास्तविक धारणा नहीं मिलेंगे। लेकिन वो व्यक्ति जो भक्ति के प्रतीक है, जिनके पूरा चरित्र व्यवहार वचन भक्ति से अभिन्न है, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति की संगति से हम, जिनके कोई दूसरी आशा नहीं है, हम शुद्ध बन जाएंगे। तो इतिहास में रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं है, और चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्तों भक्तिविनोद ठाकुर, गौरकिशोर दास जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद, तो ऐसे शुद्ध भक्त आए हैं और गए हैं, तो क्या भगवान दयालु नहीं है, तो हमारे बीच अभी शुद्ध भक्त नहीं है? हे, अभी तक भगवान की कृपा से हमारे बीच में शुद्ध भक्त है। अगर हमारे अंक है देखने के लिए, मतलब अगर हमारा नम्र स्वभाव है, हम शुद्ध भक्तों को स्वीकार करेंगे और इनकी संगति से हम भी शुद्ध होंगे। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखे कि ये इस्कॉन का उद्देश्य है शुद्ध भक्त बनाना, जैसे कि दूसरे व्यक्तियों इनकी संगति से लाभवान होंगे। तो आप श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के शिष्यगण, आपके गुरु महाराज की कृपा से शुद्ध भक्त बन गए, तो अभी आपका कर्तव्य है दूसरों को संगति देना। महाराज, अभी शुद्ध भक्त बन गए ये तो आपका क्योंकि बोल रहे हैं, लेकिन जो आप ना, आप शुद्ध हैं, जिनके जीवन में एक ही उद्देश्य है कृष्ण सेवा, तो शुद्ध नहीं है क्या? कृष्ण भक्ति शुद्ध नहीं है? जिनके पूरा जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हमारा सब कुछ जो हम करते हैं तो केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, तो यही शुद्ध भक्ति है, और जो करते हैं वही शुद्ध भक्त है। तो शुद्ध भक्त तो दूसरे दूसरे स्तर हो सकते हैं, लेकिन जिनके जीवन में तो यही उद्देश्य है वही शुद्ध भक्त है। और इस्कॉन का उद्देश्य है शुद्ध भक्त बनाना, हमारा उद्देश्य नहीं है मिश्रित भक्त बनाना, नहीं, हमारा प्रचार है शुद्ध भक्ति करो, शुद्ध भक्त बन जाओ और दूसरों को शुद्ध भक्ति में ले आए, लेके आए। नहीं, वही महान महान भगवत है, और हम महान महान भगवत के कृपा प्रार्थी है, तो इनके पदराज के कृपा प्राप्ति वे ही महान है। भक्ति में महान ये शब्द का मतलब तो हाथी जैसे ऐसा नहीं, और महान का मतलब भक्ति में शुद्ध भक्तों के चरण राज के सेवक होना। तो ऐसे आप महान है और आप सभी महान है। सुंदर श्लोक है नहीं? वो श्लोक क्या है? कृष्ण भक्ति रस भावना थी क्रियतम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लोल्यमपि मूल्यमेकलम्। कोटि क्या है? कोटि जन्म सुकृताय न लभ्यते, अर्थात ये कृष्ण भक्ति सर्वोच्च सर्वोच्च वस्तु। और एक उपमा है, अगर किसी में उपलब्ध होते हैं बाजार में तो खरीदना चाहिए, अगर उपलब्ध है तो जैसे तैसे हो सब कुछ बेच के पैसा लेके खरीद लो। लेकिन मूल्य क्या है? कृष्ण भक्ति अमूल्य है, और सोना से चांदी से रुपया डॉलर पाउंड रूबल से खरीदना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम मंदिर में वो एक करोड़ डॉलर डोनेशन देंगे हम भक्ति खरीद ले सकते, तो खरीदने का चीज नहीं है। तो ये एक उपमा है कि अगर भक्ति उपलब्ध है तो खरीदना चाहिए। मूल्य क्या है? अमूल्य वस्तु का क्या मूल्य है? तत्र लोल्यम, लोल्यम का मतलब ललाच, दृढ़ इच्छा। आ कोटि जन्म सुकृताय न लभ्यते, और क्रौ क्रौ जन्मों में अगर हम साधारण कर्म कांड या पुण्य कर्म करेंगे तो फिर भी भक्ति का एक वंश भी नहीं मिल सकते। तो इसका मतलब है कि इच्छा अगर शुद्ध हो तो भक्ति उपलब्ध है, सुलभ है। अगर इच्छा नहीं हो, अगर वो सुदृढ़ इच्छा नहीं हो तो बहुजन्म करे यदि सदन के तंत्र पुत्र ना पाए कृष्ण पदे पिंड। बहुत जन्मों में भी भक्ति करके भी तो प्रेम भक्ति नहीं मिला। तो इसलिए अपराध शून्य हुए लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो शुद्ध भक्ति का मतलब जिसमें कोई अपराध नहीं है, इसका मतलब जिसमें एक ही इच्छा होती है कि सब कुछ हम करते हैं तो केवल कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रीति के लिए करना है। और ऐसा नहीं है कि कृष्ण जैव करते ठीक है अभी थोड़ा आराम करना है, हम बाद में भक्ति करें, ऐसे नहीं, ललाच। तो रूप गोस्वामी एक और उदाहरण देते हैं। तो युवक युवती भाव, ये एक उपमा है जिससे हम जो बद्ध जीव स्पष्ट समझ सकते हैं तो कृष्ण भक्ति कैसी होती है। तो हमारी आकांक्षा होते हैं युवक युवती के लिए, युवती युवक के लिए, नार नारी के लिए, नारी नार के लिए, यही भौतिक दूषित इच्छा है। लेकिन कितना प्रभाव इच्छा होते हैं। तो कृष्ण भक्ति ऐसी, कृष्ण भक्ति में ऐसी इच्छा होनी चाहिए, मतलब एकदम जोर से प्रभाव इच्छा होना चाहिए कि मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, तो भक्ति करना चाहिए, नाम बोलना चाहिए, लेकिन कैसे हरि नाम बोलना चाहिए जिससे हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे। अगर हम अपराध से नाम कहते हैं तो कृष्ण नहीं मिलेंगे, तो कैसे बोलना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो पूरी प्राण देने से होनी चाहिए। लेकिन हम पूरा प्राण नहीं देते क्योंकि कम से कम आधा प्राण से हम सोचते हैं तो हम कैसे अच्छा खाना मिलेंगे, ऐसे सोना पहनना आराम करना मिलेंगे। तो इसलिए शुद्ध भक्तों का संग की आवश्यकता है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो मैं आभारी हूं आपका संग मिला, आज मेरा उपाय है, मेरी आशा है आपकी संगति मिलने से। और सभी भक्त का कर्तव्य है दूसरे भक्तों से संग लेना और देना। संग शक्ति कलो युगे, इस कल युग में संग से हम शक्ति मिलते। सत्य युग में ध्यान से अकेले रहने से संत और उपासक शक्ति मिल, इस कल युग में संग से भक्त संग से हम शक्ति मिलते। तो हम सब दुर्बल हैं लेकिन हम बल मिलते हैं संग से, विशेषकर शुद्ध भक्तों की संगति करनी चाहिए। देखिए प्रभुपाद कैसे अकेले पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार किए हैं, तो कैसे संभव है, क्योंकि प्रभुपाद अकेला नहीं थे, इनके साथ इनके गुरु महाराज भक्ति सरस्वती ठाकुर गौरकिशोर देश प्रभु जी मान और पूरा परंपरा और कृष्ण स्वयं साथ में थे। क्योंकि शुद्ध भक्तों के साथ भगवान सदैव रहते हैं, तो भगवान की शक्ति से प्रभुपाद कृष्ण भक्ति प्रचार की, क्योंकि वे कृष्ण से अभिन्न है। शक्तिवेश अभिन्न मतलब कृष्ण की शक्ति से संचारित थे। तो कृष्ण जैसे कृष्ण स्वयं अगर आए थे तो प्रभुपाद से और सुंदर रूप से प्रभाव से प्रचार नहीं कर सकते, कृष्ण की पूरी शक्ति से संचालित हुए प्रभुपाद, क्योंकि वे पूरी भक्ति से प्रचार किए थे। हरे कृष्ण। प्लीज स्पीक इन टू द माइक। यू आर हैबिटुएटेड टू एसोसिएट विद डिवोटीज और यू आर नॉट? You are not allowed to associate with devotees. So then, like Maharaj was telling you that what should we do if, due to circumstances, we are not able to associate with devotees? Well, we can associate with devotees in all circumstances if we have a very strong desire to do so, because devotees, we can catch their influence just like the radio waves are caught by the transmitter. If we have a strong enough desire, we can catch their association by reading their books, by listening to the recordings of their lectures, by meditating on them, by praying to them. Personal, as Prabhupada said, personal association is for fools. If we're actually very advanced, then we can, or if we have a very strong desire, then we can associate with devotees, even we don't physically associate with them. But that requires very strong desire. Generally it is recommended that we take a personal association with devotees, because we are fools. So this way we can, if we're not able to, then we can only do so by praying very strongly, and Krishna will fulfill our desire. Krishna is in our heart and He sees our sincere desire. It is also possible to associate with devotees physically, but not actually associate with them. That means we may be in the company of physically next to them, but not actually associated. It may be that someone associates with a pure devotee and thinks that by being next to them, people will notice me and they will praise me, that he is a very close associate, for instance. So just like the mosquito may be on the Raja Singhasana, it may be on the throne with the king, but his interest is to suck blood from the king. So he's very close to the king, but not close in terms of actual association. So as I was saying, Prabhupada, he was always with his Guru Maharaj. We can be with Krishna by our strong desire. And if we do so, Krishna will, in course of time, arrange that we can get the direct association of pure devotees. There are many like you. Especially there are many young ladies who are restricted by their family from associating with devotees. So family members, please don't restrict the ladies from associating with devotees. That is our request to the family members. My last question was, in the Japa meditation technique? Art of chanting Hare Krishna. I think that's compiled by Mahanidhi Maharaj. I think you're talking about that book. Yeah, that sounds like a quote from Bhaktisiddhanta Saraswati. Okay, sorry. I'm sorry for the quoting. Alright. In that, what I would like to ask, like how was saying, if a person has a regret, if I'm discussing with our devotees regarding such a person, so when that be counted as a mistake that I am having an evil tongue? When it said evil tongue, the tongue itself is not evil. But this is described, it should be in the language of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Sevan Mukhi Jiva. The tongue should be inclined towards service. If we are not inclined towards service, then we cannot actually chant the holy name. Purified tongue. So by chanting we become purified, but we have to be, that purification can come, at least we have to get the association devotees, at least to give the idea of what pure devotion is. Anyway, this grudge and this and that, this is all temporary. Krishna bhakti is eternal. But yes, if we have bad feelings towards others, then we cannot advance in bhakti. Bhakti means the heart has to become soft. And if we have bad feelings, then the heart becomes hard. What I mean to ask is, Maharaj, can I tell you about to our devotees, like, this is what is happening? So, will that be wrong in my heart? To point out that there's something wrong in others? No, to share that this is what I'm facing. So No. If you have a problem, then. If you have a problem which is disturbing your bhakti, your sadhana, then you please tell the devotees, those who are competent to help, So in that case, the mind which I act won't be considered as a, like how I told, evil act, right? I'm sorry, I couldn't understand. If I discuss about such a problem, who are the devotees, then my act won't be like I'm speaking ill of others. Well, it all depends on the attitude. Just like a mother may chastise the child, but the attitude is for improvement, not out of hatred. So you can explain to others, and they may tell that maybe there's something wrong with you also. That's also possible. Maybe your perception is not correct. That's also possible. But if our attitude is pure, then there's no harm. Or even if it's not pure, then the devotees will point out that, you see, there's this fault, you should improve. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. No, I'm just saying, Shami Krishna. You don't want to ask? Yeah, please. There's a queue. Please get in the queue. Thank you so much. आपने जो हिंदी में जो भक्ति की विवेचना की है वो बहुत ही सुंदर, उसमें आपने अनुभव से सब कुछ दिया है. मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे आध्यात्मिक को उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण से कि उस खेत में जैसे बीज बोते हैं उल्टा सीधा कैसे उठता है, उसी तरह से जो भगवान के नाम में शक्ति की ज्यादा है, यदि वो नाम लेता हो तो नाम के प्रभाव से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाए, उसे पहले से शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं होगी. नाम से शुद्ध ही होते हैं, लेकिन अभी नहीं बोला कि अगर नाम शुद्ध नहीं हो तो हम भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे. लेकिन भगवान का नाम लेने से हम जो अशुद्ध शुद्ध बन जाते हैं. तो क्या पहले नाम शुद्ध होना चाहिए या व्यक्ति शुद्ध होना चाहिए? वो भावना शुद्ध होना चाहिए. कपटी से भक्ति नहीं होते हैं. तो इसलिए शुद्ध भक्तों की संगति की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी संगति से, इनकी भावना से हम प्रभावित होते हैं. लेकिन अगर हम नाम कहते हैं घोषणा करने, मैं बड़ा भक्त हूं, तो वो कपटी है, उससे भक्ति नहीं होते हैं. और अन्य अभिलाष अगर हम नाम बोलते हैं वो शुद्ध भक्ति नहीं होते हैं. तो शुरू से अगर हमारा उद्देश्य ये है कि मैं अभी दूषित हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि नाम लेने से मैं शुद्ध होऊंगा भगवान और भगवान की भक्तों की कृपा से, तो ये फिर हम शुद्ध हो सकते. लेकिन शुरू से अगर हम कपट है तो प्रगति नहीं होगी. तो भावना के अनुसार निर्भर करते हैं. इसके शिव भक्तों की संगति की आवश्यकता है. जैसे भगवत में कहा गया है अकामों सर्व कामों वा मोक्ष कामों का अभी तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति. उदाहरण है ध्रुव महाराज, तो वे कामी थे, लेकिन शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन मिलके वो कामी होने के भी जो तीव्र भक्ति करने से इनकी भावना परिवर्तित हो गया है. तो शुद्ध भक्तों अशुद्ध भूमि में भी शुद्ध भक्ति बीज रोपण करते हैं. महाराज, मैं कृष्ण भगवान संग में जब से आया हूं मुझे कहा गया है कि आप 21 पीढ़ी को उतार सकते हैं, क्या ये बात सच है? इस पीढ़ी 21 पीढ़ियां, हाँ, आपकी फिर प्रश्न है सर। ओ हाँ हाँ हाँ, वंश ने सोचा क्या वो गुरु है, परम गुरु है, आपके शिष्यों आई सब आध्यात्मिक पीढ़ी नहीं है, वो वंश के। तो वो हमारी भक्ति का भाव के अनुसार निर्भर करते हैं। अगर हम तेजी भक्ति करते हैं तो 21 पीढ़ी तक हमारे सब कुटुम्ब स्वजन शुद्ध बन जाएंगे, तो 21 पीढ़ी तक हो सकते। वो भक्ति का तेज के अनुसार निर्भर करते हैं। अभी तो याद नहीं है, भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा कि अगर हम महान भागवत की 21 पीढ़ी और मध्यम भागवत के इतने सौ कनिष्ठ भक्त के इतने सौ, तो ऐसे अभी तो याद नहीं है कितना 21 तक, तो इतना सही याद है। तो आप धन्य है और आपके पूरा वंश पूर्व पुरुष सब धन्य है। आप धन्य है और मुझको धन्यवाद देते हैं। हम लोग कोई चीज में कुछ विशेषता देखते हैं तो भगवान का विभूति बोलते जानते हैं। भगवान का भी विभूति, विभूति भगवान की विशेषता है, भगवान विभूति बोलते समझते। जैसे उदाहरण जैसे पक्षी हो गए, गरुड़, जैसे पर्वत में हिमालय, हाँ हाँ, वो विभूति होगा ध्यान गीता। तो ऐसे कोई मनुष्य में या कोई पशु में कोई प्राणी में कुछ विशेषता देखते हैं तो वो भी भगवान की विभूति है। विभूति योग अध्याय में वो सब उदाहरण है और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी चीज में भी अगर कुछ महान ऐश्वर्य या समर्थन देखते हैं वो भी मेरी विभूति का प्रकाश है। मतलब सब कुछ जगत में है जो चमत्कार है, आश्चर्यजनक है, सब भगवान की विभूति है। वो विभूति का मतलब जिसमें कुछ विशेष है, वो सब विशेषता विशेष अति विशेष भगवान से आते हैं। यही विभूति योग अध्याय का सार है। मेरा एक प्रश्न है कि कोई आदमी विशेष लेखक है या कवि है, एक और बात है कि हिटलर, स्टालिन वे भी विभूति युक्त थे, लेकिन वो विभूति तो जगत का कल्याण के लिए नहीं था। तो सब शक्ति जो है, सद शक्ति और असद शक्ति, सब भगवान से आते हैं। उस सुनामी भी भगवान की विभूति, लेकिन उससे नाश होता है। तो वो जो बड़ा कवि या लेखक, वो भगवान के सत्ता प्राप्त किया है तो उसमें वो विशेषता है, ये समझना चाहिए कि नहीं। तो मैं जिनको पूछना है कि somebody is glorified because of his qualities, सब कुछ सब, हाँ, so why we should be like, now he is thinking about humble, सब शक्ति जो है भगवान से आते हैं। तो अंगुली अंगुल हिलाने की शक्ति, उस शक्ति अंगुल हिलाने के लिए वो शक्ति भी भगवान की है। वो विशेष शक्ति है भीम जैसे लड़ाई करना, तो वो भगवान की विशेष शक्ति है। अगर तो यही प्रश्न, अगर कोई हमको प्रशंसा करते हैं तो हम वो प्रशंसा ग्रहण करेंगे कि नहीं, वही प्रश्न है वो। मतलब अगर कोई हमको प्रशंसा करते हैं, ऐसा लगता है कि मैं कुछ किया था नहीं। अगर कोई व्यक्ति हमको प्रशंसा करते हैं तो ऐसा समझना चाहिए कि अगर मेरी विशेषता है, मैं कुछ विशेष कार्य किया था, तो अपना गुण से कुछ नहीं किया था क्योंकि मेरा कुछ गुण नहीं है, ये सब मेरा गुरुदेव की कृपा है। तो ऐसा समझना चाहिए, मैं खुद का कुछ गुण नहीं है, और अगर कोई मुझ में गुण देखते हैं वो केवल मेरे गुरु महाराज के गुण है जिनकी कृपा से मैं मुझे अधम में वो गुण प्रकाशित है। वो गुरु महाराज का एक और आश्चर्य गुण है कि मैं इतना सा पतित होने के भी तो मैं अधम अयोग्य के द्वारा ऐसे गुण दिखाते हैं। वो गुरु महाराज का एक और गुरु महाराज का एक गुण है वो विशेषता जो मेरे द्वारा प्रकाशित होते, और एक गुण है कि मैं इतना सा पतित होने के भी मेरे के द्वारा इनके गुण दिखाते हैं। योग्यता विचारे किच्छु नहीं पाए तो हमारा कोरोना शाह, ऐसे सोचना चाहिए। हरे कृष्ण। हमारे भक्ति में आने से पहले वहां के लोगों के साथ जो व्यवहार हमारा आता है तो उसमें हमें बहुत से बुरे अनुभव के कारण विश्वास टूट जाता है, और वही चेतना भक्ति में आने पर भी भक्तों के साथ ही वही चेतना रहती है कि हम भक्तों पर पूर्वाभ्यास भक्तों पर विश्वास नहीं कर पाते, या इच्छा होने पर भी हमारा वो विश्वास नहीं, पूर्वाभ्यास व्यवहार ठीक नहीं होते। तो कैसे भक्तों पर विश्वास बढ़ा सके, भक्तों से अच्छा व्यवहार समझना सके? तो विश्वास के योग्य पात्र में होना चाहिए। तो अगर किसी में विश्वास नहीं है उसका क्या मतलब? तो विश्वास खाली खुद में है, मेरा एक ही भरोसा है खुद में, तो भगवान में नहीं, भगवान और मैं, भगवान के प्रतिनिधि नहीं है। भक्त अगर भक्ति करते हैं तो उनमें विश्वास होना चाहिए। अगर नहीं तो हमारी छुट्टी है, तो क्या उपाय है? तो विशेषकर भक्तों की सेवा करनी चाहिए। अगर मन में अपराध है तो विशेष प्रयास करना चाहिए भक्तों की सेवा करना, नहीं तो मानसिक अपराध से हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। मन में भी अपराध विपज्जनक है, क्योंकि जो मन में है जो बाह्य व्यवहार में प्रकट होते हैं, तो विशेष प्रयास करना चाहिए भक्तों से सद्व्यवहार करना। अगर नहीं तो अपना दोष से हम पद से भ्रष्ट होंगे। सत सिद्धांत कैसे प्राप्त होते हैं? सत सहिष्णुता कैसे प्राप्त होते हैं? कैसे प्रश्न, तो ऐसे बोलूंगा कि कैसे नम्रता, कैसे सहिष्णुता, कैसे ये सब गुण प्राप्त करना है। तो ऐसे भक्त जिनमें ऐसा गुण है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे भक्त की संगति करना चाहते। अगर हम देखते हैं कि एक भक्त का गुण है जो हमारे में नहीं है, तो और हम चाहते हैं वो गुण प्राप्त करना, तो वो भक्त के साथ संग करना चाहिए। फिर संग से हम प्रभावित होते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए। You are very lucky. I still didn't get. I'm trying. You please give me. If you got, you give me, please. Share with me. Can I bolt him? Krishnamurti is not coming in 20 years, 20 years. Why it is coming to me in the... Now you're getting, after 25 years. You're very lucky, you got very quickly. Bahunam janmanam ante jnanavan nam prapadyate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabha. You're a mahatma. You've got Krishna bhakti. Otherwise, janma koti sukritaya nalabhyate. You are very fortunate. Now you got bhakti. Not everyone may get. Time may have to be right also. When I first saw Prabhupada's books, my best friend at school showed me. I met some Hare Krishna devotees. Maybe it was Shubhag Maharaj in London. He said, I met some Hare Krishna devotees. They gave me these books. Please have a look. They're very nice. My friend at school said, and I said, I don't want to see them. He said, I know all these Indian gurus, they're all cheaters. I don't want to see their books. He wanted to show me, I didn't want to see, I wasn't ready. And then about 2-3 years later, after good more smashing from Maya, then I opened the book. So, we have to have a soft heart to accept bhakti. If the heart is hard, then Maya has to smash it into shape. When it becomes a little soft, then Krishna! I have no other hope but Krishna. That's why sadhus, they should speak very strongly actually. It's because the heart is, you have to pierce through the heart. Bhidyate vidya gantis, chidyante sarva samshaya. Unless the heart is pierced, bhakti cannot enter. So we may think the sadhu is speaking very strongly, very nasty. But if we can accept the words, the unpleasant words of the sadhu, that will save us so much smashing from Maya. If we can accept the unpleasant, actually they're very pleasant, but to us they appear unpleasant. If we can accept the sadhu, nonsense, fool, he's calling me nonsense, fool, rascal. He'll say, oh yes, I am a nonsense, fool, rascal. If we can accept that, that will save us from the unpleasantness of being smashed by Maya again and again and again. So, this is how a sadhu should speak. If anyone comes and tells you, you are very nice, everything you do is very nice, you do whatever you like, you eat whatever you like, you drink whatever you like, you do whatever you like, you just come touch my feet and give some pranami and I'll bless you. You know he is biggest rascal on earth. Don't go to any... Keep away from such people. They're all cheaters. Real sadhu will tell you what you do not like to hear. That we are all leading sinful lives. We should give this up and surrender to Krishna. हरे कृष्ण।